Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Quite possible for you. A kind and steady heart is sure to see through. It may not seem like very much right now, but it'll do. It'll do. When you find yourself in the middle of a storm and you're tired, cold and wet, and you're looking for a place that's cozy and warm, you'll make it if you never forget. A kind and steady heart can conquer doubt and fear. A little courage goes a long, long way, gets you a little bit further down the road each day. And before you know it, you'll hear someone say, "That'll do, babe. That'll do." Gets you a little bit further down the road each day. And before you know it, you'll hear someone say, "That'll do, that'll do, that'll do." Piękna piosenka, trochę niespodziewana. A jednak, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffmann. Dziś po raz ostatni, na jakiś czas oczywiście, spotykamy się z nagraniami Petera Gabriela, który, przypominam Państwu, przed kilkoma tygodniami obchodził swoje 70. urodziny. Ten utwór, który wybrzmiał przed momentem, to piosenka zatytułowana "That'll Do", utwór z filmu "Babe Pig in the City", czyli "Babe, świnka z klasą". Piękna piosenka, piękny film, warto do niego wrócić. To był rok 1998. Natomiast w roku 97... Londynie. Peter Gabriel przyjął tę propozycję, w roku 98 rozpoczęto budowę, a w 2000 odbyła się już w gotowym budynku wystawa. Owo to tytuł albumu. Peter Gabriel nie jest głównym wokalistą we wszystkich utworach, ale mimo wszystko całość słucha się naprawdę dobrze, a niektórych fragmentów wręcz znakomicie. W rolach głównych za chwilę pod względem wokalnym Elizabeth Fraser i Paul Buchanan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. up in a spaceship, looking down at the earth. You wonder what they all struggling for. What's it all really worth? Make Tomorrow, Peter Gabriel, Richie Havens, Paul Buchanan i Elizabeth Fraser, a wcześniej Downside Up, jeden z najbardziej niedocenionych duetów w historii muzyki, moim zdaniem. Elizabeth Fraser oczywiście z grupy Cocteau Twins i Paul Buchanan z zespołu Blue Nile. Oba utwory z albumu Owo. Na tej płycie mnóstwo innych gości również, bo i członkowie grupy zaprzyjaźnionej z Peterem Afro Soul Sound System. Poza tym Steve Gadd, Alison Goldfrapp, Geddy Lynch, Nene Cherry. Także naprawdę zestaw znakomity. W roku 2002 ukazała się wreszcie regularna po dłuższej przerwie płyta Petera Gabriela zatytułowana Up. Moim zdaniem to już naprawdę niedoceniona pozycja w dyskografii Petera. Co prawda lokowała się nieźle na listach przebojów i album sprzedawał się całkiem przyzwoicie, ale trochę mam wrażenie, że jednak nie aż tak dobrze doceniony, nie tak wysoko doceniony, jak na to zasługuje. And I can't handle this. life carries on and on and on. Girlfriend, keep beating up my ex. I wanna kill my neighbor. My daughter's selling sex. My SM lover hurt me. My girl became a man. I love my daughter's rapist. My life's gone down the pan. What a show. So they let her take my place. Well, no man is an island, no man is a sea. But this display of emotion is all but drowning me. What a show. Scene where people say the things that they really mean. I hear my name, I hear them roar. For the one more time, I take the floor. Just one more Barry Williams show. We're gonna take you where you want to go. The Barry Williams Show na perkusji Geddy Lynch z grupy Rush, kanadyjskiej formacji, rzecz jasna. Płyta Up, wydana w roku 2000, drugim. Mało kto wtedy spodziewał się, że to będzie ostatni, do tej pory wciąż ostatni album z całkowicie premierowym materiałem w dyskografii Petera Gabriela. Czy będzie coś więcej? No, trudno powiedzieć. Na szczęście Gabriel co jakiś czas raczy nas swoimi innymi muzycznymi pomysłami, które nie znajdują ostatecznej formy w płycie, w albumie płytowym. Z tego wydawnictwa posłuchamy jeszcze fragmentu i znowu Geddy Lynch na perkusji, cała plejada znakomitych innych muzyków również. More Than This. I woke up and the world outside was dark, all so quiet before the dawn. Opened up the door and walked outside. The ground was cold. I walked until I couldn't walk anymore to a place I'd never been. There was something stirring in the air in front of me. I could see more than this. More than this, so much more than this. There is something else there. But all that you had has all gone. And more than this, I stand feeling so connected. And I'm all there, right next to you. It started when I saw the ship go down. I saw them struggle in the sea. Suddenly the picture disappears. Now we're busy making all our busy plans on foundations built to last. But nothing fades as fast as the future. Nothing clings like the past. Until we can see more than this. More than this. So much more than this. Stars with my head so full, so full of fractured pictures. I'm all there right next to you. So much more than this. There is something else there. So connected, I'm all there right next. that I love, I treat the sun. One that I love is as close as I can get. As close as I can. One that I love, I dream beside. One that I love, I dream beside. Whole Thing, utwór, który rozpoczyna płytę Big Blue Ball, multimedialny projekt nagrywany w różnych częściach świata przez różne zestawy instrumentalistów. Tutaj oczywiście śpiewał Peter Gabriel, który nadzorował całość, a gościnnie Tim Finn, Carl Wallinger. I teraz nastąpi ten moment, na który osobiście najbardziej czekam, dlatego że to będzie, nie wiem czy nie najładniejsza piosenka w dzisiejszym programie. Temat z filmu Wall-E. And when we met up our homeland. We set sail for the sky. We're coming down to the ground. There's no better place to come. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the lamb will be looked after. To send the seeds out in the dreams. We're coming down. Coming down to earth. Like babies of birth. Coming down to earth. Find your priorities. These are extraordinary qualities. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down the road. We're coming down to the ground. We hear the birds singing. And the land will be looked after. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We have snow upon the mountains. We're coming down to the ground. We hear the birds singing in the trees. And the land will be looked after. Thank you.